¡Ay, Piticli, bonito! ¡Ay, Piticli, bonito, Piticli, Piticli! ¡Buen corcel! Tabernero, whisky doble. Deje aquí la botella. Salsa parrilla. ¡Hey, hey, hey! Era un home solitari que mai va munyir una vaca. La seva única obsessió, to play his balalaika. No va fer un Brokeback Mountain, no va conèixer ningú. Quan arribava la nit, he slept alone under the moon. És la història d'aquell cowboy que viatjava per Europa, de Moscú a l'Empordà. A la muntanya, a l'esquena, a la guitarra i componia bluegrass. Passa pàl·lida. Se solo de balaica. Quan es sentia abduït per pensar en aquest amor que omplia el seu cor buit. Amb el cos triangular i el mastil prou enganxat, amb tres cordes preparades per fer música tradicional. Va per tu! Lo hemos vuelto a hacer. Sasafarilla, farilla, farilla, farilla, farilla, farilla.